nakupenda kuliko mwanzo. Nasikia kukupenda kwa upya tena. Yesu, pendo langu nawe halina mwisho, na wala halitakuwa na mwisho Bwana. Nitaendelea kukupenda na kukupenda siku zote za maisha yangu. Hallelujah. Yehova ni wewe tu Bwana nakupenda maana wewe ulijitoa kwa ajili yangu ulijitoa ukaka baba nakupenda umeyapenda sana maisha yangu baba nakupenda Mungu wangu sina mwingine kama wewe sina mwingine kama wewe nakupenda Baba, nakupenda baba. Nakupenda wewe tu, nakupenda wewe Yesu wangu. Nakupenda. Umeyapenda maisha yangu sana baba, ninakushukuru nakupenda. Hallelujah. Ulitangulia kunipenda mimi kwanza ukafa kwa ajili yangu. Nakupenda.